Перша книга Самуїла, розділ 16. Господь сказав до Самуїла: «Доки ти будеш вболівати над Саулом, що я його відкинув, щоб він не царював над Ізраїлем, налий ріг твій олією та йди в дорогу. Я пошлю тебе до Єсея, вифлеємця, бо я наглянув собі царя між його синами». Самуїл сказав: «Як мені туди йти? Та ж як Саул про це почує, вб'є мене». Господь же мовив: «Візьмеш телицю з собою і скажеш: я прийшов принести жертву Господові. Закличеш Єсея до жертви, і я вкажу тобі, що ти маєш робити. Помажеш мені того, котрого тобі вкажу». І вчинив Самуїл так, як Господь волів. А як прийшов у Вифлеєм, міські старші, стривожені, вийшли йому назустріч і питають: «Чи твої відвідини віщують нам добро?» Той відповів: «Добро. Я прийшов принести жертву Господові. Очистіться і ходіть зо мною на жертву». І він очистив Єсея і його синів та й закликав їх до жертви. Коли ж прийшли, і він побачив Еліява, подумав сам у собі: «Це, певно, перед Господом його помазаник». Але Господь сказав до Самуїла: «Не вважай на його вид та на його високий стан. Я його відкинув. Господь бо не дивиться так, як чоловік. Чоловік дивиться на лице, Господь же дивиться на серце». Тоді Єсей прикликав Авінадава і привів його перед Самуїла. Та цей сказав: «І цього не вибрав Господь». Потім Єсей привів Шаму, та він сказав: «І цього не вибрав Господь». Отак Єсей привів 7 своїх синів до Самуїла. Та Самуїл сказав до Єсея: «І цих Господь не вибрав». Тоді Самуїл спитав Єсея: «Чи це всі твої хлопці?» Той відповів: «Є ще найменший, та він пасе вівці». І велів Самуїл Єсеєві: «Пошли за ним, бо ми не сядемо, поки не прийде сюди». Послав він за ним, і привели його. Був же він русявий, гарноокий, вродливий з виду. І повелів Господь: «Устань, помаж, це він». Узяв Самуїл ріг з олією і помазав його посеред його братів. І Дух Господній зійшов на Давида з того дня і на майбутнє. Самуїл же рушив і пішов у Раму. Дух Господній відступив від Саула, а злий дух від Господа непокоїв його. Слуги Саулові йому сказали: «Глянь лишень, як злий дух від Бога тебе мучить. Нехай наш володар лише накаже, і твої слуги, що перед тобою, пошукають чоловіка, який вміє грати на цитрі. І як нападе на тебе злий дух від Бога, він заграє своєю рукою, і тобі стане легше». Саул звелів своїм слугам: «Пошукайте мені чоловіка, що гарно грає, і приведіть його до мене». Тоді заговорив один з молодих людей та й каже: «Бачив я сина в Єсея, вифлеємця. Він уміє гарно грати. Сила в нього незвичайна, звиклий до бою, розумний на слово, гарний на вроду, та й Господь з ним». І послав Саул послів до Єсея так сказати: «Прийшли мені Давида, твого сина, що при вівцях». Узяв Єсей 5 хлібів, бурдюк вина та козеня і послав усе це Саулові через Давида, свого сина. І прийшов Давид до Саула і вслуговував йому. Саул дуже полюбив його, так що він став його зброєношею. Тому і послав Саул до Єсея і велів йому сказати: «Нехай Давид служить при мені, бо я його вподобав». І було, що найде дух від Бога на Саула, візьме Давид гусла та й заграє, от і полегшає Саулові і стане ліпше, а злий дух відійде геть від нього».